یا حبیبی السلام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، روحی فدا کا السلام، امی فدا کا السلام، یا حبیبی السلام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، یا امام قبلتین، جد اعلی حسن حسین، میرے نبی فخر کونین، بھیج خدا خود تجھ پہ سلام، یا حبیبی السلام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، آقا گناہ میرے بہت، پھر بھی کرم ہے تیرے بہت، غیروں کے ہیں گھیرے بہت، تو ہی بچا ہے شاہ انام، یا حبیبی السلام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، روحی فدا کا السلام، امی فدا کا السلام، ہم پہ بھی ہو نگاہ کرم، آپ آقا شاہ امم، شرم سے میری آنکھیں نم، میں ہوں سراپا تیرا غلام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، روحی فدا کا السلام، امی فدا کا السلام، آقا مدینہ سب کو دکھا، دور ہوں سب غم رنج و بلا، مفتی کے لب پہ تیری سنا، اور تیرا ذکر ہے صبح و شام، یا حبیبی السلام، یا نور العینی السلام، روحی فدا کا السلام، امی فدا کا السلام، یا شفیع الورا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، واجب الحق کا علی المخلوق، واجب الحق کا علی المخلوق، یا حبیب العلا سلام علیک، یا حبیب العلا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، انکا مدعا سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، لک روحی فدا سلام علیک، لک روحی فدا سلام علیک، صلوات اللہ علی المصطفیٰ، صلوات اللہ علی المصطفیٰ، افضل الانبیاء سلام علیک، افضل الانبیاء سلام علی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا آقا جان کل کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا آقا جانکنی کلمائے طیب پڑھانا کلمائے طیب پڑھانا اور اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ